Hoofdstuk 29 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 29 van boek 5. Na het onaangename onderhoud van Anna met Vronsky voor diens vertrek, had zij voor het eerst met ontzetting ingezien hoe afhankelijk zij van hem was, en zij had met de grootste zelfoverwinning besloten de scheiding van hem kalm te verdragen. Maar in de eenzaamheid, toen zij zich zijn blik herinnerde, waarmee hij zich op zijn recht op vrijheid beriep, kwam haar weer haar eigen vernedering voor de geest. Hij heeft het recht om te alle tijden overal heen te gaan. Nee, niet alleen om overal heen te gaan, maar ook om mij geheel te verlaten. Hij heeft alle rechten, ik volstrekt geene, maar juist omdat hij dit weet, had hij het niet moeten doen. Wat had hij dan eigenlijk gedaan? Hij had haar koel en streng aangezien. Dat was wel niet iets bepaalds, iets tastbaars, maar vroeger was het niet zo geweest, en deze blik scheen haar de voorbode van een nieuwe tijd, van koelheid en onverschilligheid. En in het bewustzijn dat deze tijd reeds aangebroken was, wist zij toch niets daartegen te doen. Vermocht zij in haar verhouding tot hem niets te veranderen. Slechts even als vroeger kon zij beproeven hem met haar liefde en haar bekoorlijkheden vast te houden. En even als tevoren kon zij slechts desdaags door bezigheid en desnachts door morfium de gedachten verstikken aan datgene wat zijn zou als hij haar niet meer zou liefhebben. In ieder geval was er nog een middel om hem vast te houden, en dat was de scheiding, om dan met hem te trouwen. En zij begon daar nu zelf over na te denken, en kwam tot het besluit, de eerste keer dat hij of Stiva het gesprek erop zou brengen, zich terstond bereid te verklaren. In zulke gedachten had zij 5 dagen doorgebracht, de tijd dat hij afwezig zou zijn. Wandelingen, gesprekken met vorstin Varvara, bezoeken in het ziekenhuis, en bovenal lezen, lezen van het ene boek na het andere, hadden haar deze tijd verdreven. Maar toen op de 6e dag de koetsier zonder hem terugkeerde, gevoelde zij dat zij niet meer in staat was het verlangen naar hem te onderdrukken. Daar werd haar dochtertje ziek. Anna begon het op te passen, maar ook dat schonk haar geen afleiding meer, te minder daar de ziekte niet gevaarlijk was. Hoeveel moeite zij zich ook gaf, zij kon dit kleine meisje nu eenmaal niet liefhebben, en veinzen wilde zij niet. Tegen de avond gevoelde Anna zulk een angst over Vronsky, dat zij reeds besloot zelf naar de stad te rijden. Maar na rijp beraad schreef zij die brief, vol tegenstrijdigheden, die Vronsky ontvangen had. Toen zij de volgende morgen de zijne ontving, berouwde het haar, dat zij de hare reeds verzonden had, en zij verwachtte met ontzetting ten tweede male zijn strenge blik te ontmoeten. Vooral als hij zou vernemen dat het kind volstrekt niet gevaarlijk ziek was, maar toch verheugde zij zich dat hij terug zou keren. Al viel zij hem ook lastig, hij zou toch bij haar zijn. Zij zou hem zien in al zijn bewegingen. Zij zat in het salon, onder de lamp, en las in een nieuw boek, terwijl zij naar de vlagen van de herfstwind luisterde en ieder ogenblik zijn aankomst verwachtte. Reeds enige malen had zij het rollen der wielen menen te horen, maar zij had zich vergist. Eindelijk hoorde zij niet alleen het geraas van het rijtuig dat het plein opreed, maar ook het roepen van de koetsier. Zelfs vorstin Varvara, die patiëntie speelde, bevestigde het, en Anna stond blozend op. Maar in plaats van naar beneden te gaan, bleef zij staan. Zij schaamde zich plotseling over haar leugen, maar het meest vreesde zij hoe hij die zou opnemen. Het gevoel van belediging was wel reeds verdwenen, maar zij vreesde zijn ontevredenheid. Zij ergerde zich over haar dochtertje, dat dit zo snel en juist op een tijd dat zij de brief had opgezonden, in beterschap was toegenomen. Toen viel het haar in dat hij er was, met zijn gestalte, met zijn ogen. Zij vernam zijn stem, en alles vergetend snelde zij hem vol vreugde tegen. Nu, en hoe gaat het met Nana? Vroeg hij bezorgd, van beneden de op de trap hem tegemoet snellende Anna aanziende, terwijl hem een dienaar de warme reislaarzen uittrok. Het betekent niets, het gaat haar beter. En gij? Vroeg hij. Zij greep met beide handen zijn rechterhand en drukte die tegen haar boezem. Zij wendde de ogen niet van hem af. Nu, ik verheug mij zeer, zeide hij met een koele blik op haar kapsel en op haar kleed, dat zij, zoals hij wist, voor hem had aangetrokken. Dat alles behaagde hem, maar hoeveel malen had het hem niet reeds behaagd? En de strenge, harde uitdrukking, die zij zozeer vreesde, bleef in zijn trekken onveranderd. Nu, ik verheug mij zeer, zijt ge zelf ook goed gezond, zeide hij, en zich met de zakdoek de vochtige baard afwegend, kuste hij haar de hand. Het doet er niet toe, dacht zij, hij is nu tenminste hier, en hij kan niet anders dan mij liefhebben. Einde van hoofdstuk 29 van boek 6.